Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 dokumentar. Kom med. Her i køkkenet. Jeg bliver nødt til at stille spørgsmål, om du vil have te. Jeg vil meget gerne. Jeg vil faktisk meget gerne have en kop te. Vil du have te eller kaffe? Te, for jeg har fået, du kan se. Hvad har du fået? For meget kaffe. Ah, okay. Ja. Jeg laver noget te. Godt, men det er bare for at sige, at... at jeg skal nok, det bliver ikke en samtale, det bliver mig, der taler. Ja, præcis. Okay. Så laver du noget te. 24/7 dokumentar præsenterer hele Danmarks Kasper. Det er marts 2019, og jeg besøger komiker og manuskriptforfatter Kasper Christensen i hans nye hus i Ålskov. Og så skal jeg prøve den her kugle til at lave. Så bare lad lige tilkanden op først. Og nu er der altså vand. Konceptet er, at jeg interviewer ham 7 timer i træk. Er det en, det er den kogende vandhane? Ja, nu skal vi tænke dig, hvad det er. Det er en kugger. Og den laver kogende vand med samme. Og det havde jeg i mit gamle hus, og det har jeg i det nye, da vi lige flyttede, eller vi flyttede her for ikke snart siden og lavede det her om, og så skulle vi have det igen. Så det bestilte vi bare. Det første nu, jeg har fundet ud af, hvad sådan en egentlig koster. Den er skidedyr. Havde jeg vidst det, havde jeg nok tænkt mig om, men det var ligesom, når man er gang med at bygge om, så tænkte jeg, okay, vi skal også have sådan en der laver kogende vand. Hvad koster den? Jeg tror, den koster 17.000. Og det er jo den anden, jeg har købt. Altså, det vil sige, jeg har brugt over 30.000 kroner på kugger inden for de sidste par år. Ikke? Men jeg vil så sige, at det er fedt. Det er skide fedt. Det er rigtig fedt. Yes. Vi har sat os i Kaspers. Og Isabels køkken. Og Kasper er flyttet ud på landet sammen med sin hustru og sin søn, Cooper. Ja, jeg flyttede... det var, jeg ved ikke, hvor interessant det er, men altså, jeg havde et meget, meget, meget stort hus på Frederiksberg, som jeg lige havde sat i stand med kugger og... altså, der var konevand. Sådan her det hus. Et kæmpe hus på Frederiksbergs, næsten lige omkring 600 kvadratmeter næsten, som jeg satte fuldstændig i stand og havde pool og en kæmpe have. Det var virkelig et fedt hus og virkelig flot. Og jeg havde brugt alle mine penge på at sætte det i stand. Så det var fuldstændig, som jeg ville have det. Altså det var ligesom jeg troede, jeg ville have det. Ikke? Og så solgte jeg det. Det var simpelthen så vanvittigt. Altså, da det endelig var færdigt, så ved jeg ikke, hvad fanden der skete, så min fantastiske kone og jeg, vi så et hus herop i Ålskov, lige inden Hornbæk. Og det så vi, bare for sjov kiggede på det, og så kørte vi op og kiggede på det, bare for skæg. Det var en søndag, og så om onsdagen havde vi købt det. Og det er fuldstændig vanvittigt, ikke? Altså, så blev vi jo nødt til at sælge det andet, ikke? Det er det, vi så også solgte, ikke? Men det var en... Altså, det handlede om, det var, at jeg følte mig simpelthen ikke hjemme i så stort et hus. Altså, jeg bare... I de sidste 3 år har jeg brugt al min energi på at finde ud af, hvem jeg egentlig er, når jeg ikke lige arbejdede. Så ville jeg prøve at finde ud af, hvem jeg var. Og så i det, der fandt jeg simpelthen frem til, at jeg simpelthen ikke kunne... Jeg følte, at det var for prangende, eller for blærerøvsagtigt, eller for show-off, mere end det var rart for mig at være i huset. Fordi huset var fantastisk, men jeg, måske var det ikke egentlig mig. Og så var det jo nødvendigt at sælge det, ikke? Og det har været... Altså, det har været lykkeligt. Altså, vi er jo lykkelige. Vi savner ikke det hus, selvom det var bygget til os. Og der er kommet en ny ejer, som er lykkelig, så alt er fint. Men det var alligevel noget af en opvinding at så ryge heroppe, ikke? I et hus, som er meget mindre. Og meget mere, vi kan stille og roligt, det er meget mindre, meget mere hyggeligt, meget mindre lavet til, at der kommer mange mennesker. Det er lavet til min kone og jeg, og de børn, vi nu får. Ikke? Så det er en helt anden tankegang, der ligger bag det her hus. Og det var sgu egentlig en fantastisk rejse, og en meget, meget lykkelig rejse, som som manifesterer sig i det her hus. Og det gør jo også, at nu er jeg jo dybt forelsket i livet her. Men at gå fra, jeg havde det sådan på et tidspunkt, på Frederiksberg, at det hus var det vigtigste for mig i mit liv. Det var det, der skulle manifestere, hvem jeg var. Altså det her var kronen på værket efter, fandme mange år har jeg været i branchen, næsten 30 år i branchen, og jeg næsten var blevet 50 på det tidspunkt. Her er monumentet for, hvad Casper Christensen har opnået. Kig nu for helvede. Det her, nu kan vi alle sammen sige, at han var en succes. Nu kan vi alle sammen sige, det lykkedes. Nu skal alle klappe i hænderne. Og jeg havde fået viklet mig, min eget hoved ind i, at det var så vigtigt, at hvis jeg ikke havde råd til at beholde det hus, så ville det jo selvfølgelig også fjerne, at jeg nogensinde har haft en succes, og hele fundamentet for, hvem jeg var som udadtil, ikke? Og det var jo, altså, der koster jo noget at bo på Frederiksberg, så der var også sådan et konstant pres, hvor man skulle blive med at tjene penge for at blive ved med at vise, at det var gået så fantastisk godt, ikke? Så hele den rejse med at få det ligesom skyllet ud af systemet og sige, jamen, hvorfor vil du gerne have nogle klapper der, og hvad altså, det er jo alt det med succes og alt det er jo sket, det er jo, du har jo nyt, det har jo været, det er jo forbi, du behøver ikke manifestere det med et eller andet monument midt på Frederiksberg, altså, vær nu bare det sted i det nu, du er i, hvor du rent faktisk hellere vil bruge tid med din kone og dine børn, end du vil nemlig jagte et eller andet, altså, at nogen skal klappe af dig, ikke? Må jeg fortælle historien om, det, om mit år der? Utrolig, er der tid til det? Der er. Jeg har 6 timer for nu. Ja. Jeg rejste med noget, der hedder ASSE. American Scandinavian Student Exchange. Og det... de får nogle penge, og så finder de en værtsfamilie til dig. Og det garanterer de. Og lige pludselig dumpede der et brev ind fra USA, at der var en gammel dame, gammel siger jeg nu i gåsøj, men dengang følte jeg, det var en 60-årig dame, som boede i Las Vegas, som gerne ville have mig boende. Lidt underligt, at skulle bo hos en 60-årig dame, hvor der ikke var nogen mand, og der ikke var nogen børn. Og så Las Vegas, og det er jo så mange år siden det er 85, ikke? Så det, man så gjorde, min far, mor og jeg, det var jo, man står op i lademands leksikon under Las Vegas, for at forstå, hvad det er for en by. Der er ikke noget internet, og der står... Det er 10 linjer, ikke? Og et billede fra 50'erne, og der står bare, det er en spilleby, ikke? Og mere ved man ikke. Jeg flyver den 22. august, det er min fødselsdag, det er den 17. Jeg bliver 17 den dag, jeg flyver til, først direkte, man kan flyve direkte til Los Angeles også dengang, og skal så over i indrigs, og det første menneske, jeg møder i lufthavnen, på vej over indrigs, det er den skuespiller, der spillede Jaws, fra James Bond-filmene, ham den store med tænderne, med hjertetænderne. Det er det første menneske, jeg ser, og jeg tænker, okay, selvfølgelig, det er USA, jeg lander Los Angeles, alle er jo skuespillere, altså det er en dream come true, jeg har glædet mig til det her, hele mit liv skulle jeg til USA, ikke? Og så møder jeg en kæmpe stjerne som det første, flyver indrigs, og lander så om aftenen i Las Vegas, det er en fantastisk indflyvning, og så går jeg ud af flyveren, og vi er ikke så mange med. Og der står så en dame, en lille gråhåret dame på 60, og kigger helt blank i øjnene, helt tomt, står der, ikke? Og jeg går over og præsenterer mig, hun præsenterer sig, og så fra dag af er det som, at hun... Altså, vi kender hinanden, men vi kender ikke... Altså, jeg skal forklare på den måde. Det er ikke nogen særlige ting, jeg er der. Altså, hun er ret ligeglad. Ikke på en negativ måde, men det var bare ligesom, hvis hun havde hentet mig efter at have været væk en weekend. Hun var sådan super unysgerrig på, hun var uinteresseret i mig. Men samtidig var hun meget sød, så jeg, det var sådan, nå hej, men det er godt. Nå, men lad os lige finde kufferten, og så kører vi hjem. Og så kørte vi ud til i Las Vegas, uden for selvfølgelig centrum, til et hus, der var fuldstændig smadret. Altså, vi taler det, man kalder white trash, ikke? Der var ingen gulve, der var bare rå beton. I det meste af huset, der var ikke nogen gardiner for vinduet, der hang et lagen, der var hakket op med søm. Og så viste sig, der boede en søn hjemme på daværende tidspunkt, som var 30, som jeg ikke havde hørt om, som boede der. Og første aften, jeg er der, rimelig jetlagget rundt på gulvet, og der tager han en stor sportstaske og åbner op, kæmpe sport, stiller på bordet, og den er bare fyldt med våben. Og så må jeg, skal jeg så vælge mig et våben, hvad for et våben jeg vil have. Og jeg er jo fra Birkerød, og har aldrig rørt et våben. Og pludselig sidder jeg så med pistoler, automatvåben, og han siger, hvad for det kunne jeg tænke mig? Og så siger han, hvad skal jeg bruge det til? Siger jeg så, du skal altid have liggen under sengen, og det skal altid være lat. Og det gør jeg så. Så jeg vælger en Rifle 22, hedder den, som er en semi-automatisk. Og det vil sige, at man kan skyde et skud ad gangen, men jeg kan også holde den inde, og så fyre den hele magasinet af. Ikke? Og den lader jeg så. Og jeg spørger ham så, men jeg skal bare lige forstå, det er et rigtigt våben, siger jeg til ham. Er det et rigtigt våben? Altså, jeg vil jo ikke sige, slå nogen ihjel, så siger jeg, kunne jeg lave et bankrøveri med sådan et våben? Så siger han, prøv at du kan lave et bankrøveri, hvis du bare tager hånden i lommen, og så presser den ud, sådan, så det ser ud som pistol, så kan du også lave et bankrøveri. Altså, han bare ved noget om det her, ikke? Og så får jeg så min rifle, og jeg har så været oppe i, jeg ved ikke, 25 timer på det her tidspunkt, og så får ligesom sagt godnat til de her mennesker, og går så i seng med min rifle, og sidder inde på det her lille bitte værelse, med min rifle, altså på den anden side af jorden, og er lykkelig, med sært nok. Altså, jeg, igen, som da jeg så Jaws i lufthavnen, jeg tror, det er USA. Selvfølgelig er det USA. Jeg har set copperfield, selvfølgelig har vi våben. Selvfølgelig er det skarpladt automatrifle, ikke noget. Altså, det er USA. Vågner op næste dag. Det er august måned, så der er cirka 40 grader udenfor. Aircondition er selvfølgelig brudt ned, så der er cirka også 40 grader indenfor. Ikke? Der er ingen mennesker, der vågner. Sønnen er væk, og moren er væk. De er på arbejde. Altså, jeg vågner op og går ud i det her hus, og er helt alene. Så jeg tager selvfølgelig min rifle med. Så jeg går rundt i det her mærkelige hus, som er rimelig smadret, med min rifle i 40 grads varme indenfor. Ikke? Altså, og går ud i køkkenet for at få noget at spise. Der er ikke noget mad. Der er en kage, hvor der står Kasper på. Altså en lavkage, hvor de har fået skrevet Kasper på, som selvfølgelig bare smeltet. Det er, hvad der er mad. Og så, ja, så går dagen stille og roligt, indtil de kommer hjem. Det var et insane år på mange måder. Og det er også derfor, det blev så... Men det var ikke det, der var skældsættende for mig. Men det er jo klart, nu her, når jeg tænker tilbage, så var det jo fuldstændig insane. Fuldstændig vanvittigt. Hvad er det så, der er skældsættende for dig ved det år? Det skældsættende for mig er at få lov at optræde. Simpelthen. Altså, jeg kommer fra Danmark, hvor på daværende tidspunkt i Danmark, der var det ikke særlig cool at stille sig op på en scene og synge, eller ville optræde med et eller andet. Det er det jo i vores dage, der er det for meget af det gode. Men dengang, der var man, hvis man gerne ville være skuespiller og optræde, så var det sådan en idiot. Altså, det var pinligt, det var man drillet med. Skolerne gjorde intet for det. Altså, der var måske sådan en, alle anden klasse skulle lave hakkebakkeskoven. Det var sådan det niveau af skuespil, der var. Hvor alt var sport, der kunne du blive... Hvis du var god til fodbold, så fik du medalje. Hvis du var god til at optræde, så havde du ikke noget sted at gå hen, så ville det bare grine lidt af. Ikke? Så kom derover og oplev, hvor seriøst de på skole, i skolesystemet derovre tog det her optræde. Hvor der var, vi lavede store teaterproduktioner, der var nogen, der gerne ville spille, men der var også nogen, der gerne ville bygge scenen. Altså det var som et rigtigt teater. Og når vi lavede et stykke, så kom der 3.000 mennesker og så det. Ikke? Altså, så det var, man kunne vinde medalje. Jeg vandt Nevada-mesterskabet i mime, har jeg vundet. Og pludselig få en medalje. Så lige pludselig, at det var noget, man kunne være god til. Og jeg faktisk fandt ud af, at jeg var god til noget. For jeg har været virkelig dårlig sport. Men nu var jeg faktisk noget, jeg var god til i forhold til nogle andre. Og det var der nogen, der synes var fedt. Det var det, der vendte op og ned på mit forståelse af, hvad jeg skulle med mit liv, resten af mit liv. Ikke? Kan du prøve at beskrive nogle af de ting, altså nogle af de der forestillinger, hvor du står i det? Jeg går til optagelsesprøve på et stykke, der hedder The Sour Prince, den sure prins. Og det er jo sådan ligesom, hvor man går til optagelsesprøve, men jeg fik en rolle som vred troldmand. Og den passer mig meget godt, fordi der måtte godt være lidt accent på. Der måtte godt være lidt, fordi det var sådan et stykke, der foregik i sådan en fiktiv fantasy-verden. Ikke? Og jeg havde en kappe på. Og, og hvad hedder det, gamagebukser og nogle sådan puff shorts ud over, lignede noget sådan fra sådan noget sådan fantasy ridderfilm, ikke? Og så havde jeg en kappe, og jeg kan bare huske fornemmelsen af, at jeg kunne ligesom spille meget stort med kappen, fordi jeg kunne sådan dække mig ind, og så komme ind og så råbe mine replikker ud på meget, meget voldsom kraft og sådan meget. Og vi spillede tre forestillinger, og på den skole kunne der altså være næsten 700 mennesker i salen, som var fyldt. Ikke? Altså det var jo helt andet, end at stå nede i gymnastiksalen. Ikke? Altså det var en rigtig scene. Så det var ikke som at stå på gymnastiksalen i Danmark. Så for første gang følte jeg, at jeg var med i et rigtigt stykke. Men jeg kan ikke huske fra det. Jeg kan huske, der var en, at der bagefter så kårede man de bedste skuespillere. Og der var tre stykker, der var sat op. Og jeg fik prisen for bedste mandlige birolle. Og fik et rigtig trofæ. Sådan et trofæ på hver en halv meter højde, som jeg transporterede med hjem til Danmark. Og havde faktisk i mange år. Jeg har det ikke mere. Havde du simpelthen et ønske om at blive set, eller handlede det om at få lov at gå i spil, fordi det lød, det kunne, altså... Det handlede for mig, tror jeg, primært om at blive set. Det var fame and fortune, ikke? Altså, det var det, der tændte mig mere, end det var kunsten at spille skuespil. Jeg ville hellere skrive autografer, end at læse et stykke. Så det var den drift, jeg havde, ikke? Og jeg trivedes rigtig godt på den high school med at være... Altså, det er bare sådan, på den skole, der gik næsten 3.000 elever, at hvis du markerede dig... Jeg optrådte til morgensamlinger på skolen, ikke? Altså, og jeg spillede med i de stykker, og gik med de mennesker, som var de rigtige på skolen. Ikke? Det gjorde jo, at i det her mikrosamfund blev jeg en lille bitte stjerne. Ikke? Det vil sige, det var sådan, at folk, jeg ikke kendte, vidste, hvem jeg var på skolen. Det var sådan den første smag af det der. Og det, jeg synes, jeg husker, at jeg var meget glad for det. Du fortalte om året i USA, om det her med nærmest at rykke ind i en... Ja, et parallelt univers, som var fuldstændig svarende til, hvad du havde regnet med, da du kom derover. Ja, det var i hvert fald ikke noget, jeg regnede med. Altså, det er jo sådan den forestilling, jeg havde, at det kunne godt være sådan i USA. Altså, det er jo fucking anden tid, når der ikke er noget net, altså der ikke er noget internet. Ikke? Så er det USA, hvad du har set i fjernsyn, så er det, du ved, krimier, altså, eller action. Altså, det, hvad fanden skulle jeg ellers? Der var ikke... Du har ikke set så mange dokumentarer, vel? Altså om livet i Las Vegas. Så selvfølgelig var det det der. Selvfølgelig var der våben, ikke? Jeg har godt set de andre, mine kammerater i skolen der, deres forældre gav mig ikke våben. Det kunne jeg jo sådan godt se, men så jeg var godt klar over, at jeg var lidt ude på noget andet, ikke? En lille sjov historie er, at jeg har solgt rettighederne til den historie. Til Robert Downey Jr. Han har et lille firma, der hedder Team Downey. De har købt Life Rights, som det hedder, på den historie. Fordi jeg fortalte den ved et møde, jeg havde, og så sagde de, det kunne de egentlig godt tænke sig at bruge til et eller andet. Og, så jeg må gerne fortælle om den. Jeg må også godt skrive ned, men jeg må ikke lave det til en tv-serie, for det er det, de har købt. Så jeg var over her for et års tid siden og pitchede det sammen med dem til forskellige tv-stationer. Og den blev købt af, jeg kan ikke huske, det var egentlig stor, jeg kan ikke huske, den var, fordi jeg er ude af det, jeg skal ikke selv skrive den, så jeg er ude af den. Så selv i USA er det en ret vanvittig historie. Ikke? Og det, hvis den nogensinde bliver en tv-serie, så skal tredje skilt i rulleteksten før selve showet, der skal stå baseret på Casper Christensens liv. Det står i min kontrakt. Så jeg har et vist ejerskab i det år stadigvæk. Det er stadig din historie. Det er stadig min historie. Men du kommer hjem, og så går det i virkeligheden i gang, som jo bliver livsbanen for dig, som er at være entertainer her i Danmark. Ja, altså jeg kommer hjem og går HF i Hillerød. Og gør bare for det, fordi mine forældre siger, at jeg skal. Altså, så det gør jeg. Altså, jeg har ikke modet til at... og bare går direkte i gang med at optræde. Jeg gør ligesom, hvad min mor og far siger, ikke? Stadigvæk. Ikke? Så jeg flytter hjem, kommer hjem fra USA og bor så nu på i Hillerød. Ikke? Kommer i gang med at optræde lidt på gymnasiet og sådan lidt. Og, Og så begynder jeg stand-up'en jo. Jeg har jo hørt stand-up, da jeg var i USA. Det, og det, man skal forstå, måske hvis man ikke ved så meget om stand-up, så er det jo, at før, der i start 80'erne, før det, der var stand-up fandtes jo masser af det, men det var meget sådan en ældre jødisk mand i jakkesæt, der fortalte nogle sikkert også skide sjove historier. Woody Allen er jo gammel stand-up, og mange af de der, ikke? Der var rigtig mange gode stand-upper. Så kom Steve Martin og blev ligesom den fjollede udgave af sådan West Coast stand-up, som var så lidt mere syret og sådan noget mere ryge joint og sådan noget, ikke? Og lidt mere wacko, ikke? I forhold til de der gamle. Og han blev meget stor. Og så kom Eddie Murphy også, ikke? Og Eddie Murphy blev en rockstjerne. Den første rigtige komiker, som var altså rockstjerne. Altså hele den måde, at de første shows, som man kunne købe på VHS, var lavet på, var jo fuldstændig modsat alt andet, man havde set før. Det var jo noget med folk, der stod i køet på gaden, og han kom i limousinen, og ind backstage, og Hollywood Lights, og rødt læder på, og så, du ved, ikke? Og det var så super cool ud, og pigerne var vilde med mig. Altså, det var en anden verden, og det var der, jeg så, at der var alt det glimmer og bling-bling, og hvad det hed dengang, altså, som jeg så ham, tænkte jeg, kæft, man kan fucking blive rockstjerne med det der, ikke også? Hvorfor tror du havde brug for at blive set? Jeg havde jo på det tidspunkt i hvert fald en lyst til at skille mig ud og blive bekræftet i, at jeg var en ener, eller fortsat blive bekræftet med, at jeg var, nu laver jeg gode sådan igen, et enebarn. Men når jeg sådan kigger tilbage på hele mit liv derefter, så er det ikke altid, at det at blive set på har interesseret mig 100%, kan jeg se i bagspejlet. Altså for eksempel nu interesserer det mig ikke. Jeg går ikke ud og optræder. Altså lige den del af det er ikke nok for mig. Det interesserer mig ikke rigtig egentlig at blive set. Det der interesserer mig, det er at prøve noget af, eller være nysgerrig på, hvordan kan man ellers formulere sig, eller hvordan kan man ændre måden at optræde på. Altså det er sådan en anden form for nørdethed i mit arbejde, hvor det at blive set på faktisk talt ikke interesserer mig særlig meget. Så derfor er det klart, jeg sidder hele tiden og tænker på, hvordan er jeg egentlig endt med et liv, som handlede om at blive set? Der er jo også noget andet. Jeg har jo en opfattelse af mig selv, som har været hos mig altid, at jeg ved godt, at jeg er noget særligt. Det her er Radio 24/7. Vi er på time 3 her, og vi er gået ud på, vi skal ud og have noget mad, noget frokost. Det er en martsdag, og jeg går ind i hans sorte Jeep. Det er da en Jeep, det her. Det er en Jeep, og det er ikke bare en Jeep, den er sgu også lavet med alt muligt gejl på. Der er en dør, der ikke er lukket. Jeg tror, jeg har lukket. Mm. Ja, den er ret vild. Hvad er det for noget, den har på, da? Der er en dør, der er åben. Okay, det kan være min... Kan det være Coopers, der er her? Det kan også være, den her. Lad os lige prøve at... Sådan. Ja, der var den, tror jeg. Nej, men det, prøv at høre. Det er jo, altså... Ja, jeg har jo lidt en svaghed for sådan her. Nogle biler. Nogle gange, ikke? Så skal jeg have så... Og jeg ved godt, det er fuldstændig vanvittigt i forhold til, at det, jeg arbejder med miljø, og det er fucking lort, og det der, ikke? Og så kører jeg sådan en bil her, som altså kører 5 km på literen. Men man skal også have plads til at være sig selv, jo, ikke? Så det er jo altså den her. Jeg er meget, meget glad for den, og jeg kan tage taget af den. Jeg kan tage alt af, jeg kan tage dørene, jeg kan tage alt af som sommer, så kører jeg rundt heroppe. Julen af. Ja, det ville være virkelig dumt, men det kan jeg sikkert godt. Vi kører her igennem Hornbæk Plantage nu her, ikke? Og vandet ligger lige ved siden af. Det er sådan en konstant glæde for mig med den natur. At se, altså jeg siger jo ting nu, som jeg synes for 10 år siden var noget, som gamle mænd sagde. Og det er simpelthen fordi, jeg er en gammel mand. Ikke? Altså jeg siger jo sådan noget med, jeg synes man kan se, at træen har fået et lille smule grøn nuance. Nu er der ikke længe til. Og sådan, altså, se i rentis og sådan noget. Ikke? Altså, lad os prøve at kigge op, mens vi kører. Det er, altså, det er sådan noget pis, for jeg har sagt. Ikke? Altså, fordi jeg, altså, og jeg mener det, jeg er rigtig sådan helt sidre i mig, når jeg kan se, at der er lidt grønt på vej. Ikke? Og naturen, den udvikler sig. Hvad er det for, altså, jeg kan se helt svimmel over, hvor fantastisk det er, at man vil ikke lave en skov. Hvis jeg nu var Walt Disney, jeg skulle bygge et eller andet eventyrland, og så skulle bygge den strækning, vi har kørt igennem lige nu her, fra Oldsgård til Hornbæk, det er umuligt at bygge i jern og papmaché og plastik. Altså, jeg kunne aldrig få noget til at se sådan her ud. Det er alt for dyrt og alt for indviklet. Her er det, og det fucking bevæger sig, og det lever hele tiden. Altså, det er jo sindssygt, altså. Skifter det farve og alt muligt. Det er jo fuldstændig vanvittigt projekt, der er sat i gang her. Det kan da godt sidde og morme lidt over. Jeg snakker igen om magi, ikke? Altså, det er den magiske. Det er jo magisk, at vi elsker de børn så fucking højt, altså. Altså, vi kan jo ikke elske noget mere end det. Altså, det er jo... Og det er næsten magisk, synes jeg. Altså, det er næsten magisk, at man er klar til at tilsidesætte alt og sit eget liv. Altså, hvis jeg skulle vælge mellem at mit børns liv eller mit eget, så er det klart, så røg jeg. Altså, det er jo ekstremt, ikke? Hvor kommer den utrolige kærlighed fra? Ikke? Og den skal man jo... Den skal man jo bare dyrke, synes jeg. Det er det. Det skal man bare dyrke. Det er fantastisk. Men du er jo også skilt fra din mand, fra faren til barnet. Ikke? Og det betyder jo, at man har et liv, hvor man jo kun ser dem halvdelen af tiden. Det er bare hårdt, altså. Så bare skal vi ikke. Det er sindssyg virkelighed, og den er i nuet, mens man er i skilsmissen, er den forståelig som intellektuelt som menneske, er den forståelig, at det er sådan, det bliver nødt til at være, og man kan også finde glæde ved, når barnet ikke er der, og så kan man lave nogle andre ting, og man kan arbejde længere, eller man kan gå ud med sine veninder og sådan noget. Men det er så brutalt et indhug i barnet, ofte, og det er det også i en selv, men man er bare i stand til som voksen at skyde det lidt væk med at sætte nogle andre ting i stedet for, men som i bund og grund måske ikke har helt den samme værdi, forhåbentlig, men for eksempel arbejde, eller gå ud, eller se Netflix. Altså det er nogle erstatninger, vi andre sætter op for at holde det ud, og vi er måske ikke klar over, at det er det, vi gør, men jeg tror, det er det, vi gør, og det er det, jeg er så glad og igen taknemmelig over, det er, at jeg nu skal få chancen. Jeg får chancen igen her, ikke? Med to børn igen, hvor jeg får dem 100%. Altså det at være 100% involveret, det at have dem 100%, det at se alle deres udviklingstrin, ikke at gå glip af noget som helst, det er jeg meget, meget taknemmelig for. Jeg mødte sådan en dame, som jeg var mødt ved et tilfælde nede i sådan en butik, og så fortalte hun, at altså faldt vi i snak, og hun var så nemlig, siden jeg sidst havde været der, så var hun blevet skilt fra sin mand, og hun fortalte bare, og det er jo i virkeligheden også en utrolig enkel fortælling, men det gjorde virkelig stort indtryk på mig, at hun det første år havde synes det var en enorm lettelse at have den der tid for sig selv. Og så efterfølgende, så fandt hun ud af, at det var det ikke kun. Og det, er jo, og det er jo, kunne man jo sagtens have sagt sig selv, men, ja. Men erkendelsen af tabet kommer senere. Jeg tror, jeg havde troet, det var omvendt, at først ville man være ked af det, og så ville man begynde at se alle de muligheder, der er i det. Men jeg synes, det er kommet i omvendt rækkefølge, og det var også det, hun beskrev. Og så sagde hun det med, at hendes indsigt egentlig bare havde bestået i, at hun jo ikke engang, det var jo ikke engang en frihed, hun havde, når han ikke var der, fordi hun var ikke sig selv. Så hun kunne ikke bruge sin frihed, fordi hun var ikke den, hun synes, hun er, når hun er hel. Det er lidt det samme, ikke, vi siger her. Ikke? Altså, det er, at man sætter noget i stedet for, ikke? Og det kan godt føles som en lettelse. Altså, jeg følte også som en lettelse et eller andet sted. Der er også den lettelse, at man bliver skilt, så er det jo fordi, der er noget, der er dysfunktionelt i det, hvor man er. Ikke? Og det får man ryddet op i på en eller anden måde. Og så, er det anstrengende, og så kan det jo også de børn, man har dem jo så pludselig alene, så når de så ligesom skal over til den anden part, så kan man da okay, man tænker, pyha, nu skal jeg rigtig drikke øl. Nu skal jeg rigtig ud, eller et eller andet, ikke? Men det er det er et eller andet, man sætter i stedet for, som hun rigtig nok siger, hvor man måske ikke helt er 100% sig selv. Vel? Altså, man er ikke hele jeget, man er kun noget af det. Ikke? Jeg kunne se det lidt her, da de store flyttede hjemmefra, ikke? At det var jo ikke det var jo et mindre chok for mig, end det nok havde været, hvis det havde boet hjemme hos mig altid. Jeg var jo vant til det der med perioder, hvor det ikke var der. Og det har faktisk, nu de været flyttet borger, været udflyttet i et år, halvandet snart. Der er jo halvandet i hvert fald, ikke? Og det er faktisk, det er så nu, jeg begynder at kunne mærke, at de fem ikke kommer tilbage i næste uge. Altså og det er sådan, så min tristhed over, de er, altså tristhed er så meget sagt, men mit savn til, at de ikke bor sammen med mig længere, er først kommet sådan nu her, hvor jeg opdager, gud, jamen de kommer jo ikke tilbage den her gang. Ikke? Ja, de er ikke bare hos mor. De er ikke lige hos mor, det er de 14 dage, og så kan vi lige andre hygge os med noget andet. Nej, de er altså væk, ikke? Nå. Jeg sidder med nogle af Kaspers private dagbøger i hånden. De er skrevet for 12 år siden, da Kasper var i en krise og rejste alene til Thailand for at finde ind til sig selv. Udover hans ven, er det kun mig, der har læst i dem. Siderne er fyldt med tekst og viser nogle af hans mørke tanker. Kasper havde fået at vide, at det ville være sundt for ham at skrive alle sine tanker ned uden at stoppe, bare lade sindet overtage og få tømt hovedet. Tanker, som kom spontant til ham, men som ikke var virkelighed og aldrig skulle bruges til noget. Han skriver for eksempel, jeg tænker på tsunami hver dag. Personligt vil jeg ikke savne noget af det, jeg ser. Jeg så en blind tigger. Han havde en ghettoblaster på skulderen, som for at sløre sin hørelse. Jeg gav ham intet. Meningsløshed. Rimelig dominerende. Han skriver også, jeg har lyst til at få et blowjob af en lokal pige, mens jeg drysser 100 batsedler ud over hendes mørke hår. Kasper kigger undervejs indad og vurderer sin egen uro. Jeg er bange for, at jeg er rigtig skør. Men kontrollerer det. Og et andet citat. Jeg har en øl og er svedig og paranoid. Og længere nede. At se noget nyt, ikke blive genkendt, ikke planlægge, være ligeglad med, hvad andre tænker. Det er rart at være den, man er lige nu, og ikke være et puslespil af alle mulige forskellige brikker. Og så slutter han et kapitel med sætningen. I dag er det skyde, både indeni, udenpå og op i mit hoved. Det drejer sig om, at jeg på et daværende tidspunkt havde lidt skidt med mig selv. Og synes, kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle med mit liv. Og sådan. Og så fik jeg det gode råd, at jeg skulle prøve at skrive, uden at have noget mål med det, jeg skrev. Fordi alt, hvad jeg ellers havde skrevet, skulle bruges til at kunne sælges, eller til at lave på tv. Prøv at skrive noget, hvor du ved, at ingen andre kommer til at se det, eller det kun er for dig. Altså noget af, nogle er jo også oplevelser, nogle vanvittige oplevelser, ikke? Hvor jeg ryger på, jeg kan godt huske den her, hvor jeg ligesom ryger på, jeg ryger på sådan en knaller med nogle thailændere ud på sådan en mærkelig klub, hvor den ene storebror besvimer af ecstasy, og jeg må bære ham ud. Hvad fanden er det? Altså det var fuldstændig vanvittigt. Det er meget, meget langt passage. Jeg gider ikke læse den hele tiden. Meningen er at gå 30 minutter til en thai-restaurant. Jeg passerer 50 thai-restauranter på vejen, men fordi jeg har fået anbefalet denne ene, bliver jeg ved med at gå. Jeg stod åbenbart ikke længere på min egen dømmekraft. Thaier er fucking besat af massage. Hver andet sted tilbyder massage. De er åbent 24 timer i døgnet. En har dog kun åbent 15 timer. Altså, så vigtig er massage jo i virkeligheden ikke. Hvorfor her i Thailand, hvor ingen rigtig laver noget, og det er varmt hele året, er der massage? Derhjemme, hvor der er kulde og stress, det er jo her, man skal have massage. Ja. Det går galt her. Efter en super romantisk middag med mig selv, finder jeg så mig selv med en isband med sugerør fyldt med cola og thai whisky. Jeg er den glade giver for en helt thailandsk familie. Det er der, det begynder at gå galt. Altså, jeg søger jo også nogle gange i de der ture der, har jeg jo søgt sådan noget vanvittigt. Ikke? Jeg fandt jo sådan nogle mærkelige små steder, ikke? Og så mødte jeg en thailandsk familie, som jeg så drikker mig fuld med. Ikke? Jeg har aldrig mødt en thai, der hed noget over 3 bogstaver. Kat, pit, pat. Jeg har jo ingen idé om, hvad folk hedder i min nye vennekreds. Mor, 2 søstre og en bror. Thaier tåler 2 genstande, herefter går alting galt. Lillesøsteren brækker sig, og en anden viser mig iført denim shorts og tanktop en traditionel thailandsk dans til tonerne af Eminem. Mor er væk på ecstasy, En fyr bliver ved med at signalere noget med 2 fingre, vist nok, til pigen. Jeg griner højt, og åben, mens jeg kigger på dem. Lille søsteren brækker sig igen. Nu op ad en palme. Mor hjælper den anden søster uren hud, og så trætte øjne af en umulig kan danne perspektiv, når hun ser og kysser en 10 år ældre dansk mand, hun har mødt. Okay, det ender jeg alene. Det, der sker, jeg ender alene med broren. Okay. Som ligger an på mig, ikke? Og så efter besvimer det, der sker. Ja. Der er noget nyt, der er noget eller andet drev i mig, en nysgerrighed, for der skal ske noget, ikke? Der skal fucking ske noget, ikke? Igen, nogen udefra må underholde, herr Christensen, ikke? Det går ikke det der, bare at sidde og fordybe mig en bog. Fuck det, mand. Nu møder jeg en tegns familie, og så drikker jeg mig i hegnet, og så stopper jeg altså ikke. Jeg stopper ikke før, altså, at nogen beder mig om at, altså, før det hele er lukket, ikke? Og så fortsætter jeg bare, ikke? Indtil folk er besvimet og drukke, eller nogen er, altså, det er jo så den drift, jeg havde der, ikke? Har du også noget med at opsøge nogle ekstremiteter? Jamen, det har jeg nok. Altså, det har jeg nok. Det har jeg nok. Det har jeg nok et eller andet sted. Ja. På sin egen lidt uskyldige, drengede måde har jeg nok en interesse. Har jeg haft i hvert fald en stor interesse i det vanvittige, ikke? Når mennesket ligesom giver slip, tror jeg. Jeg har synes for interessant. Jeg har ikke så meget mere. Men det kan vise de her tekster jo, at jeg søger her, ikke? Efter Kasper har fortalt om sine ture til Thailand, fortæller han mig om en anden tur, han tog på for at finde sig selv. Og det var en tur, hvor han tog til Sverige for at komme på det, der hedder Silent Retreat. Et Silent Retreat er i Kaspers tilfælde et 10-dages ophold, hvor man ikke må sige et ord. Jeg spørger Kasper, hvad det første ord er, han siger, da han kommer ud. Mit første ord? Tak. Det var så sindssyg en tur, altså. Det var 10 dage i total tavshed. 10 dage uden øjenkontakt, uden berøring, uden nogen form for kommunikation. Du må ikke gerne vinke eller vifte eller kigge et andet menneske i øjnene. Du måtte kun være inde i dig selv. Der var ingen mennesker på stedet. Det var besværligt, jeg var det. Der måtte sige noget. Der var ingen, der talte. Der var kun lyden af bevægelse fra folk, du ikke måtte kigge på. Og så er der dit eget hoved, ikke? I 10 dage. Shit, mand. Og så var der 10-11 timers meditation med lukkede øjne. Det var så vildt. Det var... det var... Når man kommer ud fra det, jeg var så taknemmelig igen, for det var overstået, altså som bare for at have gennemført. Og så samtidig så klar over, at jeg havde opnået noget, som jeg ikke vidste, hvad var, men som jeg vidste ville præge mig fremover. Og jeg kan mærke det. Altså, jeg kan mærke den ro, jeg har opnået, siden jeg var der. Altså, det er ikke sådan hele tiden, men det ligger dybt, dybt, dybt nede i maven. Der er der lige kom ro på, og så man, jeg kan godt hisse mig op over en bilist, eller jeg kan godt hisse mig op over alt muligt, jeg hører i fjernsyn, eller hvis en radiostation lukker, eller et eller andet, så hisser jeg mig op. Men sådan forankrethed i min egen tilstedeværelse og ro, den vidste jeg, der var kommet lidt af, og det er vildt altså. Jeg mediterer stadig en time om dagen, for at holde det ved lige, ikke? Vi er nået til 4. time, og vi er gået ned i Kaspers arbejdsskur, som ligger foran huset ud til vandet, direkte ud til vandet, hvorfra man kan se Sverige. Det er måske en 20 meter på den ene, 15 meter gange 10 meter eller sådan noget, og der er Tintin-figurer og surfboards og Tintin-akvarel af en art. Og jeg tror måske, du kan høre havet, hvis jeg lige prøver at skrue op og tie stille. Og nu kommer Kasper. Så der er der, du vil hente den til mig. Der. Prøv lige at komme og se det her. Jeg synes, det var noget meget sjovt for mig. Det her hus, ikke? Der hang der det her, der flyttede, da jeg købte, som er en sådan jernramme, hvor der er et billede, hvor der er simpelthen skåret ud i jern, vil jeg gætte på, ikke? Vil du kalde det? Mm. Silhuetten er Fyrby. Og Fyrby er de første, verdens første komikerpar på film. De danske, og det var verdens første komikerpar på film. Og det hang der, da du... Da jeg har flyttet ind her, ja. Og også fordi jeg bruger meget tid på et andet komikerpar, nemlig Frank og mig. Ikke? Det synes jeg var sådan en god... Nu kan jeg godt lide den hilsen. Og så går historien på, at jeg vist nok hedde Fyrtårnets vugge, da jeg var barn. Og belagt i. Så der er sådan en... Når ting ligesom går lidt op, ikke? Der, hvor jeg på papiret har opnået allermest, er det det, du beder om? Der, hvor du på papiret tænkte, at det har du altid drømt om. At... Jamen, det er fem år tilbage. Ja, det er 5 år tilbage. Jeg... Isabel og mig har kendt hinanden i... to eller tre år på det tidspunkt. Det er ret nyt. Jeg har stadig følelsen af sådan en ny frihed ved at komme ud af et langt forhold. På godt og ondt, men altså, man får sådan nogle sådan boost af at blive skilt, og så den sad stadig i mig. Og jeg har flere penge på det tidspunkt, end jeg nogensinde har haft før i mit liv. Og jeg har jo alt, hvad jeg vil have, ikke? Altså, jeg tror, på den tid, jeg bor i en lejlighed, som... Altså, en ekstrem stor lejlighed på Nørregade, som er sådan en hele øverste etage på en karré. Altså, så sådan, jeg går helt, vi kalder den donuten, fordi den går hele vejen rundt. Jeg har stadig et stort sommerhus også nede ved Forvejle, og så har jeg to biler, tror jeg også. Og så har jeg den her kæmpe lejlighed, og så har jeg den her smukke nye kæreste, og så har jeg som sagt mange penge, og så pludselig giver mig selv lov til bare at slippe fuldstændig. Ikke fuldstændig, men slippe, ikke? Du ved, jeg køber fandme bare alt muligt lort. Ikke? Kan du huske, når du har købt? På det jeg køber jo, altså prøv at høre, den her lejlighed er lejet, ikke? Altså det var en lejelejlighed, ikke? Altså, jeg tæver penge over disken, ikke? Jeg køber Rolex-ure, og jeg giver Isabel en pels, og det hele kører, ikke? Altså vi flyver til business hele tiden, ikke? Kun business, og fyrer den af i Dubai, og så ugen efter Paris, og så på et tidspunkt, så er jeg rigtig meget i LA, ikke? Og lige på det her tidspunkt, der begyndte bare, altså, der kørte rigtig godt i Los Angeles også, ikke? Og jeg dyrker det også. Altså, vi er til Golden Globe, for eksempel, med alle mulige. Og jeg er hjemme hos Courtney Cox fra Friends og spiser middag sammen med Jennifer Aniston og hænger ud med Sacha Baron Cohen. Og, altså, det er den højeste klinge, ikke? Bor altså bare på chateauet, ikke? Og sådan venner med folk, altså venner med chateauet i Los Angeles, som ligesom er det hotel, jeg altid har drømt om at bo på. Nu har jeg bare altid en bungalow der, og jeg kender personalet, og altså, det er sådan, jeg lever 100% alle drømme bliver bare fyret af på en gang, ikke? Så det er nok der, den har været, altså, det er nok der, hvor den er allerstørste, ikke? Jeg tager ikke for givet. Jeg arbejder stadigvæk for at være interessant for hende, og samtidig så er jeg helt tryg ved, at jeg er det. Og det vil sige, at vi er enormt opmærksomme og kærlige på hinanden stadigvæk. Og så er vi meget forskellige. Og det kan også være, at det er spændende. Og så er der jo, kan vi jo snakke om det med den alder der. Nu er det ikke så slemt mere, folk snakker ikke så meget, og folk begynder at holde deres fucking kæft omkring det, hvilket er rigtig behageligt. Men jeg vil gerne sige noget om det nu. Det er... Det, som folk ikke nok altid forstår, det er jo ikke et ønske, jeg har haft om at have en yngre kæreste. Jeg har aldrig førhen haft en kæreste, der var yngre. De andre kærester, de tre tidligere forhold, jeg har haft, der har det været en stort set jævnaldrende med et par års forskel, og så der var en, der var 10 år ældre end mig. Så jeg har aldrig haft interessen for at have en ung kæreste. Det interesserer mig ganske simpelt ikke. Men så det var, for mig var det et problem, Isabel var yngre. Jeg synes, det var, der er nogle få ting, som er hårde. Altså, jeg er 18 år ældre, og jeg dør før hende, højst sandsynligt. Og at vide det, når man skal have børn, og når man skal planlægge, og når man skal kigge på hinandens liv, det er super ufedt. Om jeg ville langt hellere have, at vi var lige gamle. Og så samtidig skulle høre så meget en pis fra folk, hvor man blev nærmest bekaldt pædofil, og det var bare røvbehageligt, fordi det var, jeg slet ikke der mentalt, var det ikke det, der var min interesse. Og det er også fordi, jeg synes, det var fladet i folks opfattelse af, hvad mit forhold med Isabel er, fordi de forfladede det til noget seksuelt. Og det brød jeg mig faktisk ikke om, at andre mennesker skulle se, at det forhold, jeg havde med hende, var sådan en seksuel liderlighed, og det var derfor, vi var sammen. Og det synes jeg, man skal passe ekstremt meget på, når man begynder at bedømme andre mennesker, hvem de er kæreste med, kun på alderen. Hvis jeg havde haft unge kærester hele mit liv, så kunne man sige, okay, jeg har en fetish. Og det synes jeg jo også, man skal have lov til at have. Men man skal passe meget på med ikke at forflade i forhold til kun at være seksuel, fordi man selv sidder og tænker, åh, det må være lækre at være sammen med en yngre kvinde. Eller, og hun er, som Karen Tisted jo som beskrev forholdet, hvor hun beskrev Isabel som prostitueret og golddigger, bare for at varme sig i 2 minutter i en af hendes dødssyge klummer. Altså, det rammer en, og det er forfladet i et forhold, og det var, så det var ikke fedt. Så der er ikke nogen fordel ved at have nogen kæreste. Der er ikke noget fedt ved det. Men det er faktisk, det er jo første gang, nu er vi gået 6 timer her samme dag, og det er første gang, at jeg mærker bare sådan en lille bitte sting af vrede. Mm. Er det også noget, du har arbejdet med? Ikke at have vrede? Eller, altså? Jamen jeg er ikke særlig vred særlig tit. Jeg er ikke særlig vred særlig tit. Det er ikke mere. Nej, mere. Altså, det er noget, jeg har arbejdet med. Og det er også noget med, at og jeg synes også, at jeg prøver at få blødt den op her, når vi sidder og snakker sammen. Der er nogle mennesker, der stadig kan, sådan, der, hvis nogen har gjort en ondt og gjort en vred, så sidder det altså fast, ikke? Så sidder det altså med kødet på en. Så kan man godt intellektuelt langsomt begynde at få tankerne på den anden vej, og det sidste, så ender man med at være ligeglad forhåbentlig også. Men der sidder selvfølgelig nogle ting i en, hvor man, når man føler, at man bliver uretfærdigt behandlet eller dårligt behandlet, det sidder i en, og så kan man godt blive vred. Men det har jo fyldt meget i mit liv på et tidspunkt. Altså jeg har været meget ked af det, og meget vred, og det har fyldt for meget, ikke? Og så der måtte jeg simpelthen beslutte mig for, at jeg måtte lade være at lade det fylde, ikke? Så jeg har været der, så man kan godt tænde mig en lille bit smule, men man kommer ikke til at få ild, men man kan godt lige se en lille smule gnisten gang imellem, ja. Ja, det virker ikke som om, det er voldsomt. Nej. Det er voldsomt nag, du bærer nu. Jamen, jeg bærer ikke nag til nogen længere. Det gør jeg faktisk ikke. Det gør jeg ikke. Jeg bærer ikke nag til nogen længere. Jeg kan godt varme mig med at sidde og svine nogen til, som er nogle skiderikker. Ja, det kan vi godt i sådan en, men så er jeg også ude bag, og så forlader jeg det igen, så jeg har ikke, altså hævn og vrede, den har jeg altså fået parkeret med rigtig mange ting, rigtig mange der. Fordi det, altså, hvad skal det føre til? Altså, hvad i sidste ende, ikke? Altså, sidste ende ske, den eneste måde, jeg kan vinde hele det battle på, det er, hvad jeg har det godt. Den eneste måde, man kan vinde det på, fordi at han har en anden, der har det dårligt, eller man får svinet hende til, der har skrevet dem dårligt. Men jamen, hey, altså, jeg ved bare, at jeg får det faktisk også lidt dårligt, hvis jeg rigtig får skældt nogen ud. Så får de selvfølgelig dårlig samvittighed bagefter, så det er anden gang, de så rammer mig. Både da jeg blev vred, og nu er det også, da jeg fik dårlig samvittighed. Så det bliver ved med bare at stå og fodre den samme maskine af en lille smule ubehag i mig. Så hvis jeg kan slippe den, og ligesom få tilgivet, eller sluppet, eller glemt, så rører det mig ikke længere. Og så føler jeg ligesom, okay, hey man, så vandt jeg det lort der. Ikke? Altså, eller jeg er ovenpå, mand. Jeg er urørlig. Kom med kone. Vi siger hej. Ja. Hej. Hej, Buller. skat. Du kan se, du skal have sig hejse, der hedder Iben. Hej. Godt til. Hej, Isabel. Hej. Man kan tale ind i den. Prøv at se. Vil du prøve? Kan du synge? Det er måske trykket. Åh, nej. Ja, den er kæm. Hvad siger du? Hvordan går det? Det går pissegodt. Vi er lige kommet til sådan et, hvor vi snakkede om, at vi på en eller anden måde, nu er det kørt så mange timer, at vi er sådan en afmatning af en eller anden, altså man ligesom, det kan næsten ikke sige mere jo. Nej. Ja. Altså. Man kan mærke, at det er sådan, det er sådan meget naturligt at være med. Ligesom om man har løbet, det er jo en form for maraton. Altså man kan mærke nu. Det vil man jo synes, uanset hvem man sad og talte med. Jamen det er faktisk et godt tegn. Timer. Det er et godt tegn, fordi hvis man ikke har været inde i noget, så kan man. Ja. Så kan man lige vide jo. Ja. Hvor har I været henne? Jeg har været op og hente ham i dagplejen. Nå. Og ude og lege lidt. Jeg kaster lige for dig. Okay. Wow. Hvor en pind. Det kan du kaste. Jeg kan heller kaste. Skal jeg prøve at kaste den så langt? Okay. Men den er bare let, så den flyver dårligt. Jo, nu kommer vandet og tager den. Jeg kan huske, at jeg som 7-årig lavede en tegning til min mor, der er et billede af mig selv som voksen. Og det er et billede af en mand med skæg og kassebukser og sådan ligner en meget mild, blød folkeskolelærer. Og det billede har jeg synes var ret sjovt, fordi det er så fucking langt fra, hvem jeg er, har jeg tænkt i mange år. Hvor jeg har stået på med mine natklubber, eller lavet et eller andet vanvittigt, stået og været virkelig modbydelig i radioen på TSK. Eller fandt det nu at være råbt og skrevet på en stand-up-scene og sådan noget. Ikke? Og så samtidig have det billede af den folkeskolelærer, der stod med de der med bukser med svaj og stort sådan fuldskæg og sådan et blødt smil. Ikke? Og så de sidste par år her, har jeg tænkt, jamen for helvede altså. Det er jo ham der, jeg er ved at blive. Så på den måde, så er det meget godt set, at jeg er jo godt bevidst om, at den lidt blidere dreng, som var dengang, han får lov til at komme lidt frem. Så vi kaster en stor sten ud. Oj. Det er en meget stor sten, det er rigtigt. Hold da op. Du har lyttet til Hele Danmarks Kasper. Optagelse og tilrettelæggelse Iben Maria Søjden. Redaktør Mikkel Clausen. Klip Kim G. Hansen.